فقیر منیر دا پتا فضل د پاغنی مولا دا لوی نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا پتا فضل د پاغنی مولا دا لوی نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا لعزمت ڈکد رنا در وینا دا لوی نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا لوی نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا لوی نجاز مون د دنیا او دا اقبا دا.